bólu gardła i kaszlu. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zbytnia systrycznej ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 listopada, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Marek Szanowski poprosił już oficjalnie o dymisję z funkcji szefa KNF. Za chwilę relacja naszej reporterki. Trybunał Konstytucyjny ma dziś ogłosić decyzję w sprawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a wieczorem zostaną przyznane nagrody dla najlepszych reportażystów. Marek Szanowski, szef Komisji Nadzoru Finansowego, złożył oficjalny dokument, w którym była jego dymisja i odebrał odwołanie z funkcji szefa KNF. Ta sprawa od strony formalno-prawnej jest już zamknięta, poinformował Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera. Przed Kancelarią Premiera jest Agnieszka Drążkiewicz. A rzeczywiście sprawa od strony formalnej jest zamknięta. W ciągu najbliższych kilku dni premier Mateusz Morawiecki wyznaczy osobę, która będzie pełniła obowiązki szefa KNF. I będzie to jeden z obecnych zastępców Marka Szanowskiego. A ten formalny koniec, czyli dymisja Szanowskiego, wcale nie oznacza końca całej tej sprawy. Teraz to śledztwo ma wyjaśnić, czy doszło do propozycji korupcyjnej, czy to, co piszą w tej sprawie media, jest prawdą. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michał Dworczyk, który przyjmował dokumenty z dymisją szefa KNF, mówi zdecydowanie: do spotkania opisywanego przez dziennikarzy nie powinno dojść. My na razie opieramy się na informacjach medialnych, na stenogramie, z którego fragmenty są wycięte i tutaj należy być bardzo ostrożnym w ferowaniu wyroków. Od tego jest prokuratura i sąd. Jestem przekonany, że ta sprawa zostanie dogłębnie wyjaśniona. Wczoraj wieczorem sprawę podejrzeń wobec byłego szefa KNF premier Mateusz Morawiecki omawiał z szefami służb, a także z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobro. Mateusz Morawiecki, tak jak czytaliśmy we wczorajszym komunikatach rzeczniczki rządu, polecił dogłębnie wyjaśnić całą tę sprawę. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Trybunał Konstytucyjny ma dziś ogłosić swoją decyzję w sprawie konstytucyjności sposobu uchwalania nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Chodzi o zniesienie limitu 30 przeciętnych pensji. Przygotowane przez resort rodziny regulacje znoszą limit, który zwalnia z opłacania składek emerytalnych i rentowych. Sędziowie mieli ogłosić wyrok wczoraj w południe. Po kilkudziesięciominutowym opóźnieniu przewodnicząca Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska poinformowała, że Trybunał Konstytucyjny postanowił odroczyć termin wydania orzeczenia do dnia 14 listopada, godzina 10. Podczas postępowania strony podtrzymały swoje stanowiska, mówi prezydencka minister Anna Surówka-Pasek. Ustawa ta narusza regulacje konstytucyjne poprzez niedochowanie wymogu konsultacji. Odmiennego zdania był przedstawiciel Sejmu, poseł Marek Ast z PiS-u. Przygotowane przez resort rodziny regulacje znoszą limit rocznego przychodu 30 przeciętnych pensji. Zwalnia on z płacenia składek emerytalnych i rentowych. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. W Brukseli dziś spotkanie ambasadorów unijnych krajów poświęcone wstępnemu porozumieniu w sprawie Brexitu. Negocjatorzy z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii rozwiązali wczoraj problem irlandzkiej granicy. Unijni dyplomaci i urzędnicy bardzo ostrożnie wypowiadają się o wstępnym porozumieniu. Podkreślają, że negocjacje cały czas trwają. W przeszłości już raz ogłaszano przełom. Europa była skłonna zaakceptować kompromis. Został on jednak odrzucony na Wyspach Brytyjskich. Dlatego unijni ambasadorowie zapoznają się dziś ze szczegółami porozumienia, ale omówią też plany awaryjne na wypadek braku kompromisu. Te plany przyjęła wczoraj Komisja Europejska, poinformował jej wiceszef Frans Timmermans. Pracujemy nad porozumieniem, ale musimy być przygotowani na każdą sytuację. W ramach tych przygotowań Komisja zaproponowała zniesienie wymogu wizowego dla Brytyjczyków po Brexicie. Ma on obowiązywać ze wzajemnością, czyli dotyczyć także obywateli Unii Europejskiej podróżujących na wyspy. Mają być także utrzymane obowiązujące reguły w ruchu lotniczym, uznawane niektóre licencje i certyfikaty sanitarne. Pakiet działań dotyczy też m.in. usług finansowych czy polityki klimatycznej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wieczorem zostaną przyznane nagrody dla najlepszych reportażystów radiowych i telewizyjnych. Gala odbędzie się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zostaną ogłoszone wyniki m.in. konkursu reportażystów Melchiory. Mówi redaktor naczelna Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia Irena Piłatowska-Mądry.

tym tygodniu mamy dla Państwa aż dwie płyty tygodnia, ale zanim o nich opowiem, to jestem trochę zaniepokojony, ponieważ w dalszym ciągu, a minęła już godzina, ponad godzina naszego dopołudniowego spotkania, nie mam raportów pogodowych z Mielca, Wrocławia i Lublina. Czy to oznacza, że tam nikt Trójki nie słucha? Nie wierzę. Zatem pierwsza płyta tygodnia to zespół The Beatles i legendarny biały album, reedycja 2018. Jeśli Państwo mają ochotę na te płyty, to proszę wysyłać SMS-y 71335. 71335 to nasz numer naszego SMS-a i koszt to 1 zł plus podatek VAT. Zatem nasza pierwsza płyta tygodnia, The Beatles White Album. The Beatles i biały album to była nasza pierwsza płyta tygodnia. Za chwilę będzie druga, czyli Grzegorz Turnau, a tytuł Bedford School. Ja tylko przypomnę, żeby otrzymać którąś z tych płyt, to wystarczy wysłać SMS numer 71335, 71335, koszt 1 zł plus VAT. Aha, jeszcze jedna bardzo duża prośba. Proszę nie pisać na temat tego, czy miks ten oryginalny był lepszy białego albumu, czy ten współczesny, bo to i tak wydaje mi się, że niczego nie zmieni. Zatem Grzegorz Turnau i album Bedford School. So we are astray, there's nothing else to do. In another place, I see a different view. See another you. Jak się Państwo łatwo domyślili, to nie był głos Grzegorza Turnała. On się jeszcze dzisiaj na pewno w audycji pojawi, ale czasami jest tak, że złośliwość przedmiotów martwych i najnormalniej w świecie maszyna z płytą po prostu nie wystartuje. Proszę wybaczyć, ale naprawimy na pewno tę sytuację i Grzegorz Turnał się pojawi. Jest 16 minut po 10. Przodownicy lektury. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Redaktor Mariusz Cieślik, dzień dobry. Dziś jakiś smutny. Nie smutny, tylko właściwie bardzo radosny, tylko że nie mam tego, co miałem zwykle, więc trochę mi żal. Ale książek nie ma dla słuchaczy. No. Tak, ale już Państwu tłumaczę, dlaczego nie mam. Dlatego nie mam, że dziś już skończyliśmy prezentację 100 książek na stulecie niepodległości. Ale to nie znaczy, że nie możemy rozdawać słuchaczom Będziemy książek. Rozdawać za tydzień. Teraz tylko powiemy o tym, i to będą troszkę inne książki, będą to po prostu współczesne książki. Natomiast teraz powiem chwilę, parę zdań o tym, co się wydarzyło. Bardzo Państwu dziękujemy za te ponad 21 tysięcy głosów. To jest chyba największy tego rodzaju sondaż, jaki się z tej okazji odbył, dotyczący kultury czy też literatury, akurat w tym konkretnym przypadku. Nie powiem jeszcze, która książka wygrała. To jest bardzo popularny autor, tyle mogę powiedzieć. Bardzo kochany i tutaj jego książki były rozdawane w tym programie. Zresztą dwaj pozostali też tutaj byli rozdawani. Ci, którzy są w pierwszej trójce. I o tym już dokładnie, szczegółowo powiemy o godzinie 21 z minutami w Klubie Trójki. Specjalne wydanie Klubu Trójki poświęcone naszej akcji 100 książek na stulecie niepodległości. Gośćmi będą dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski, będzie profesor Maciej Urbanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Marcin Kubę, krytyk literacki Rzeczpospolitej. Ja tylko powiem, jak to powstało, żeby Państwo sobie jeszcze przypomnieli. Poprosiliśmy 5 wybitnych znawców literatury o wytypowanie 100 ich zdaniem najważniejszych książek tego stulecia. Potem nasi drodzy słuchacze, którzy dopisali niezwykle licznie, zechcieli na naszej stronie internetowej zagłosować. Jak się okazało, bardzo to było udane głosowanie. I mogę powiedzieć tylko tyle, że za chwilę, dosłownie, nie wiem, kilkanaście dni na antenie będziemy prezentować tę zwycięską książkę, którą Państwo tak lubią. Zresztą ja ją też bardzo lubię, muszę powiedzieć, i ten wybór mnie ucieszył. Podobnie w ogóle ucieszył mnie Państwa gust, bo w pierwszej dziesiątce są same ważne i wybitne książki. Nie powiedziałbym, że to jest może kanon, bo to raczej ja bym to traktował jako takie wskazanie, co nasi słuchacze lubią czytać. No więc po pierwsze fajnie, że czytają, bo jak Państwo, jak drugi Hirku być może wiesz, ponad 60% ludzi w Polsce w ogóle nie czyta. Nic. Nawet nie książek, tylko nawet tekstów prasowych dłuższych niż 3 zdania. Słuchaj, ale Wayne Rooney na przykład podobno więcej książek napisał niż przeczytał, więc... W Polsce też są tacy ludzie, no znany jest z tego pan prezydent Wałęsa, który kiedyś nawet żartem to powiedział. To nie jest żadna rzecz obraźliwa, on to po prostu powiedział, że więcej książek napisał niż przeczytał, to znaczy jak rozumiem podyktował. w tym przypadku. Także no, my jesteśmy bardzo zadowoleni i bardzo Państwu za te wszystkie głosy dziękujemy. Wszystko powiemy dziś o 21. No, zapraszam też do lektury Rzeczpospolitej, które jutro będzie więcej szczegółów na ten temat, bo oni byli naszymi partnerami przy tej akcji. No i cóż mogę powiedzieć? No nie powiem, że do usłyszenia za 100 lat przy takiej samej sprawie, ale postaramy się jeszcze jakąś zabawę dla Państwa wymyślić wkrótce. Trzymasz w napięciu niczym Zygmunt Miłoszewski w swoich powieściach i powiem szczerze, że prokurator Szacki mógłby się od Ciebie wielu nauczyć. Może jakiś chociaż troszeczkę, może nie wiem, pozycja numer 5 albo pozycja numer 17. Mogę powiedzieć, że w pierwszej dziesiątce są dwa tomy wierszy. I mogę powiedzieć też, że jednego z tych autorów, obu tych autorów dodam, przepraszam, właśnie, śpiewał Grzegorz Turnow, o którym była przed chwilą mowa. Mhm. Jednego z tych autorów śpiewał Znów wędrujemy ciepłym krajem. To jest taki wiersz zaczynający się od incipitu tak zwanego, czyli pierwszego zdania. A drugiego śpiewał, nie pamiętam co, nie pamiętam jaki tekst, ale pamiętam, że kiedyś, kiedy rozmawialiśmy tutaj o twórczości tego autora, to Marek Niedźwiecki w tym samym paśmie, tylko w poniedziałek, puścił właśnie utwór Grzegorza Turnała do tekstu tego autora. No oczywiście no, wiadomo, że najpopularniejsze są powieści i to one zdominowały tę pierwszą dziesiątkę. No dobrze, zatem zapraszamy Państwa dzisiaj po 21 na specjalne wydanie Klubu Trójki. Ogłosimy zwycięzcę naszego plebiscytu. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za wszystkie głosy, które Państwo oddali. I cieszymy się, że czytają Państwo książki, bo to... Dobrą literaturę. Dobrą literaturę, tak. Bo książki wzbogacają nie tylko słownictwo, ale również po prostu nas życie wzbogacają. Mariusz Cieślik, dzisiaj niezwykłe wydanie Przodowników Lektury. Mam nadzieję, że za tydzień wracam z nagrodami. Obiecuję. Dobrze. To będę trzymał za słowa. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Mariusz Cieślik. A u nas 21 po 10. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Myślę tak, jak ty myślisz, że ja myślę. Jestem niedokończony, niedokończony. Super, wszystko, zawsze miło. Się boję, że wybuchnie mi prosto w twarz i oszpeci mi twarz. Super, super, super, ekstra, ekstra, ekstra, ekstra. Wszystko, wszystko, miłość, miłość, miłość. To już było. Nieoczekiwany błąd, błąd, błąd. zespół Evo Revo, czyli niezwykłe super trio z Wrocławia, które będzie powracało, przepraszam, z pewnością na naszej antenie. Szybka informacja, że biały album otrzymuje pani Karolina z miejscowości Albigowa, a płytę Grzegorza Turnała pani Dorota z miejscowości Wińsko. Oczywiście gratulujemy. Wrocław słucha jak zwykle w pełnym słońcu, zameldował pan Piotrek. Do tego w Lublinie zaczyna padać, tak napisał pan Bogdan. Pan Darek potwierdza słońce we Wrocławiu. A przed przodownikami lektury jeszcze informacja, bo państwo pytają, co to był za zespół i za utwór. To był zespół KUP, szwedzki zespół, a tytuł piosenki I See a Different You. No to wszystkie sprawy chyba mamy pozałatwiane, zatem to jest 26 minut po 10. A na naszej antenie piosenka z filmu Dzika Orchidea, Dark Secret. Shadows of love, I'm haunted by dark secrets. To była piosenka, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Dzika Orchidea z przepiękną Kerry Otis. A zaśpiewał ten utwór David Rudder, który gra samego siebie zresztą w tym filmie. Występuje tam. To jeden z najważniejszych artystów, który uprawia gatunek calypso. Jest niezwykle ceniony, wielokrotnie nagradzany. Polecam Państwu szczególnie jego album zatytułowany Haiti. Pełen cierpienia, bólu i co jest rzadkie u artystów calypso, sam pisze wszystkie piosenki, a oprócz tego jeszcze jest rzeźbiarzem, malarzem, czyli artysta niezwykle utalentowany. David Rudder, tak nazywa się ten wokalista, który muzyk, który wystąpił. Jeszcze pan Piotr z Gdyni napisał, że dziękuję za Evo Revo, świetna płyta, zgadzam się z panem, panie Piotrze. Udało mi się kupić piękne wydanie niebiesko-czerwone. Ciekaw jestem, czy pan też ma to samo wydanie. Tak, dokładnie z takiego czerwono-niebieskiego wydania zagraliśmy dla państwa przed chwilą piosenkę zespołu Evo Revo. Za 28 minut 11. A u nas Grzegorz Turnau i Bedford School. I never got mad at Bedford School. The teachers who taught me weren't cruel. I followed the rules of Bedford School. Bedford School. The pitch was too hard at Bedford School. They cancelled the games and that was cool. I found an upright piano, started playing the fool. Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Balding, Mr. Moore, all those years ago. Along and riding through Bedford was fun. Passing walls and bridges like a band on the run. Father and son. I surely learned a lesson in Bedford School. Went back to see the Iron Curtain had its own rules. But all my songs till now I owe to the fool. I became at school, at Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Balding, Mr. Moore, all those years ago, I would sing the song every morning. Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Balding, Mr. Moore, all these days are gone, I still sing the song. Nasza druga płyta tygodnia, Grzegorz Turnau, Bedford School. Teraz jeden z ulubionych wykonawców Grzegorza. Change of heart, Ricky. Steely Dan, jeden z ulubionych wykonawców Grzegorza Turnała, którego płyta jest w tym tygodniu naszym albumem tygodnia. To był zespół Steely Dan za 21 minut 11. Teraz mam dla Państwa kolejną piękną rzecz do rozdania. Bilety na dwa koncerty. Na dwa koncerty Markusa Millera. Mianowicie mamy dwa podwójne zaproszenia na koncert we Wrocławiu, który odbędzie się 30 listopada i w Warszawie, który odbędzie się dzień wcześniej, czyli 29 listopada. Po dwa podwójne zaproszenia. Ale żeby tak nie było za darmo, to proszę uprzejmie napisać przynajmniej trzech artystów, z którymi występował w swoim życiu Markus Miller. Nasz adres kontaktowy niezmiennie ten sam, czarny@polskieradio.pl. A teraz ze znakomicie brzmiącej płyty winylowej Markus Miller. When I was just Album Laid Back Marcus Miller, a tę piosenkę Que sera sera zaśpiewała fantastycznie Sela Su. Ja tylko przypomnę Państwu, że ten utwór został napisany przez duet Jay Livingstone, Ray Evans w 1956 roku i ukazał się, został napisany na potrzeby filmu Człowiek, który wiedział za dużo Alfreda Hitchcocka, w którym to filmie główne role zagrali Doris Day i James Stewart i właśnie Doris Day zaśpiewała jako pierwsza tę piosenkę. No, skoro wspomnieliśmy film, zatem bardzo proszę. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image 2018. Jesteśmy w świecie w Camera Image i jesteśmy w Bydgoszczy i nie może zabraknąć tam naszego specjalnego wysłannika, Ryszard Jazwiński. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzień dobry, oczywiście jestem, jak zwykle o tej porze i nie tylko, w Operze Nowej w Bydgoszczy. Z tych ostatnich wydarzeń festiwalowych muszę powiedzieć, że to, co wydarzyło się tu wczoraj po południu, to chyba właśnie jeszcze na tym festiwalu nie widziałem. Tak wielkie było oblężenie przed projekcją filmu Roma Alfonso Cuarona. Ten jedyny pokaz, no i niestety nie wszystkim, nawet z akredytacjami, udało się wejść na salę. Zainteresowanie ogromne, polska premiera filmu Alfonso Cuarona. A dziś ze mną w Studiu Trójki kolejny gość, Julian Karnbach. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Operator i debiutant, ale właściwie trzeba zauważyć, że startujesz tutaj ze swoim debiutem operatorskim. To jest film Jana Jakuba Korskiego Ułaskawienie w konkursie filmów polskich, a ciekawostka jest taka, że od miesiąca jesteś Polakiem, tak? Tak, tak, to jest świeża sprawa. Znaczy ja myślę, że... Dlatego możesz być w tym konkursie. Nie, to chyba nie miało nic z tym wspólnego. Nie, Polakiem zawsze byłem, tylko od niedawna dopiero formalnie jestem Polakiem. No właśnie, urodziłeś się w Niemczech, skomplikowana historia rodzinna, nie będziemy tu jej całej przytaczać. Tak. W każdym razie jesteś naszym rodakiem oficjalnie od miesiąca. Tak. No właśnie, jak to było z Janem Jakubem Korskim, bo to przecież reżyser znany, uznany, znam przecież mnóstwo jego filmów i zaprasza do współpracy debiutanta operatora. No tak, to było dość niesamowite. Ta propozycja padła chyba, żeby nie skłamać, około 3 albo 4 lata temu. Ja miałem przyjemność poznać Jana w Łódzkiej Szkole Filmowej na warsztatach. Gdzie studiowałeś? Gdzie studiowałem. To były warsztaty reżyserskie, które prowadził on i był potrzebny jeden operator. Akurat szczęśliwym trafem padło wtedy na mnie i byliśmy wtedy na wyjeździe i zrobiliśmy krótki film. I na koniec tego całego projektu Jan powiedział, że podobają mu się moje zdjęcia, jak pracuję na planie i zaproponował mi ten film, Ułaskawienie, ale w międzyczasie jeszcze miałem przyjemność szwenkować jego film, przy którym był autorem zdjęć i reżyserem, Las Czwarte Rano. No właśnie, jak było z Ułaskawieniem, bo to bardzo ważny film dla reżysera, bardzo ważny film dla Grażyny Błęckiej-Kolskiej, która zagrała główną rolę i zresztą została w Gdyni za tę rolę nagrodzona. I temat też dosyć taki trudny, historia, bardzo przeszłość, bardzo osobisty temat i historia powojenna. Jesteś młodym człowiekiem, więc jak do tego wszystkiego podszedłeś, jak się przygotowywałeś? No to jest jakby, tak, z mojej perspektywy to jest trudne, ponieważ nie miałem tych doświadczeń, mało o tym wiem. Ale oczywiście spotykaliśmy się z Janem dużo, bardzo. Jan miał dość konkretny pomysł na to, dużo opowiadał i postarał się mi przedstawić ten czas i te doznania tych bohaterów i w jak najlepszy sposób, także te przygotowania głównie polegały na tym, że Jan dużo mi czasu poświęcał, żeby mi to wszystko opowiedzieć. Ale ważna była oczywiście ta warstwa wizualna, a film jest absolutnie wysmakowany pod tym względem. Tak, tak. Warstwa, no bardzo, znaczy dziękuję bardzo, to jest miło. Tak, no warstwa, jest to film drogi, jest to film, w którym relatywnie pada mało dialogów, także w dużej mierze jest to dość, ta warstwa wizualna jest w tym wypadku dość ważna, może ważniejsza niż w przeciętnym filmie. No Jan bardzo chciał pokazać ten świat, żeby usytuować małego bohatera w dużej, przytłaczającej przestrzeni, także chcieliśmy i ten obraz jakby miał to pokazać i wspomóc, i ten obraz miał być surowy i ciężki i twardy i dosyć ciemny, żeby to jakby tą oddać ten klimat. Oddać ten klimat i te stany i te czasy. Tam. Wciąż czekamy na oficjalną premierę filmu Ułaskawienie. W końcu nastąpi, ale jeszcze chyba nie ma jeszcze określonego nie ma terminu. Na razie Ułaskawienie można oglądać na festiwalach. Także tutaj w Bydgoszczy zapraszamy dzisiaj, bo ta konkursowa oficjalna projekcja właśnie w Operze Nowej dziś o 16:00. Ale wspomniałeś, że Ułaskawienie to jest film drogi. Film polegający na tym, że rzeczywiście niemal całą fabułę bohaterowie się przemieszczają, a ty masz za sobą już kolejny film, absolutnie film drogi, bo to jest podróż, szczególne doświadczenie właściwie 6 osób, filmowców i film, który wchodzi na ekrany naszych kin już za tydzień, któremu zresztą trójka patronuje, Via Carpatia. Szczególny pomysł. Tak, ja myślę, że to szczególnie trzeba zwrócić uwagę na to, że to jest film, który powstał, został zrealizowany w głównej mierze przez 3 pary małżeńskie. Także parę małżeńską reżyserów. Aktorzy, reżyserzy i operatorzy. Także również ten film razem z moją zrealizowaliśmy razem z moją żoną Zuzanną Kernbach. Zapraszamy na premierę. O Vii Carpatii jeszcze w trójce na pewno porozmawiamy. Dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Był z nami Julian Kernbach, autor zdjęć do Ułaskawienia i Vii Carpatii. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Ryszard Jaźwiński bezpośrednio na żywo z Bydgoszczy. I Ryszard ma jeszcze dla państwa bardzo miłą niespodziankę. Mianowicie w ramach patronatu nad Kamery Image mamy do dyspozycji 100 biletów na pojedyncze seanse filmowe w Operze Nowa w Bydgoszczy. Bilety będą czekały w trakcie trwania festiwalu w recepcji festiwalowej w Operze Nowa w Bydgoszczy. Jeśli mają państwo ochotę, proszę do nas dzwonić. Kierunkowy 22 i 7 trójek. Kierunkowy 22 i 7 trójek. Pani Sylwia już jest przy tym numerze, zatem zapraszam serdecznie, jeśli państwo mają ochotę pójść na pokazy filmów w Operze Nowa w Bydgoszczy za 8:11. A my prezentujemy państwu piosenkę z filmu Pub and the Valium, Concrete Blonde, to zespół Everybody Knows, to tytuł nagrania. Everybody knows the dice are loaded. Everybody rolls with the fingers crossed. Everybody knows that the war is over. Everybody knows that the good guy's lost. Everybody knows the fight is fixed. The poor stay poor and the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows the boat is sinking. Everybody knows that the captain lied. Everybody's got this broken feeling, like the mama or the dog just died. Everybody's hands are in their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody Everybody knows you've been discreet.